9 zł. A kupując wąską pralkę Beko z funkcją pupil o załadunku 7 kg po 10% rabacie zapłacisz tylko 1079 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 kwietnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rozmowy o podwyżkach w oświacie zakończone bez porozumienia. Co mówiono po spotkaniu, o to za chwilę zapytamy naszą reporterkę. Jak odbudować katedrę Notre Dame? We Francji trwają dyskusje, czy postawić na nowoczesność, czy na tradycję. Przybywa ekologicznych hodowli kur niosek. W ciągu 5 lat jest ich więcej o 250%. Nie ma porozumienia po kolejnych rozmowach oświatowych związków zawodowych z przedstawicielami rządu. To oznacza kontynuację strajku w części szkół. Przed godziną zakończyło się trwające od 10 spotkanie w warszawskim Centrum Dialog. Na miejscu jest nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Witaj. Dzień dobry. Jakie propozycje przedstawiły strony? Najnowsza propozycja rządu, którą przedstawiła wicepremier Beata Szydło, to zwiększenie pensum o 2 godziny lekcyjne od września 2020 roku. W 2020 roku we wrześniu, podam przykład, średnio dla nauczyciela dyplomowanego 250 zł za zwiększenie o 90 minut pracy w tygodniowo. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych propozycje odrzuciły, tłumacząc, że zwiększenie pensum o 10% spowoduje zwolnienia. Sławomir Broniarz przedstawił propozycję ZNP. Utrzymanie 30% wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, uwzględnieniem tego, co strona rządowa już zrealizowała, czyli 14,6%. Nasza propozycja mówi o 15% wzroście płac w wrzesień, październik, grudzień. Takie rozwiązanie odrzuciła z kolei strona rządowa, a wicepremier Beata Szydło mówiła, że nie jest to nowa propozycja, a tylko rozłożenie tej samej kwoty, o której związek mówił wcześniej, ale na więcej rat. Spotkanie trwało prawie 3 godziny, strony wyszły bez jednego stanowiska, dlatego strajk w części szkół trwa. Do świąt rozmowy według zapowiedzi raczej nie będą kontynuowane. Na zakończenie Beata Szydło i szef kancelarii premiera Michał Dworczyk jeszcze raz zaapelowali do związkowców i nauczycieli o zawieszenie strajku do czasu matur, tak by w szkołach mogły odbyć się rady klasyfikacyjne. A z Centrum Dialog w Warszawie mówiła Martyna Szymczakowska. Dane o produkcji są pozytywne pomimo słabej sytuacji partnerów gospodarczych Polski. Tak informacje Głównego Urzędu Statystycznego komentuje główny ekonomista Banku PKO BP Piotr Bujak. Przypomnijmy, w marcu produkcja przemysłowa wzrosła o 5,6% licząc rok do roku. Spodziewano się wyniku na poziomie 4,5%. Wzrost produkcji przemysłowej w marcu był nieco słabszy niż w lutym i to jest efekt przesunięcia terminu świąt wielkanocnych, ale jednocześnie wzrost produkcji w marcu był znacznie mocniejszy niż oczekiwano. Szczególnie pozytywnie zaskoczyła produkcja w branżach nastawionych na eksport. To wskazuje, że polska gospodarka pozostaje wyjątkowo odporna na negatywne tendencje za granicą, w tym na niemal recesję w Niemczech. Na podstawie dotychczasowych danych ekonomista spodziewa się, że wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale mógłby wynieść około 4,5%. A teraz Francja i dyskusje o tym, jak po pożarze odbudować Notre Dame. Czy powinna wyglądać tak jak w średniowieczu, czy lepiej byłoby ją zmodernizować? Marek Brzeziński jest w Paryżu i przysłuchuje się głosom za i przeciw. Wielu architektów jest zdania, że sklepienie powinno być znacznie lżejsze od tego, które uległo zniszczeniu. To samo dotyczy iglicy, która płonąc załamała się i przebiła dach, powodując wiele szkód w środku kościoła. Na jej odbudowę rozpisano międzynarodowy konkurs i tutaj też jest sprawą otwartą, czy należy wracać do jej XIX-wiecznego wyglądu, czy raczej sięgnąć po bardziej nowoczesne rozwiązania. Pod uwagę bierze się zastąpienie łatwo topiącego się i ciężkiego ołowiu znacznie bardziej odpornymi i przede wszystkim lżejszymi materiałami, takimi jak tytan. Co do jednego nikt nie ma żadnych wątpliwości. Nie zmieni się religijny, duchowy charakter Notre Dame. Jak na razie wciąż mgliste są przyczyny pożaru. Policja nie może wejść do wnętrza, którego stabilność w dalszym ciągu badają strażacy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec sprawdzamy jeszcze, jakie jajka wybierane są od święta i nie tylko. Na polskim rynku jest coraz więcej tych z hodowli ekologicznych. Tak wynika z raportu Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Przez 5 ostatnich lat liczba hodowanych ekologicznie kur niosek wzrosła o 250%. Zmiany wymogli sami konsumenci, wyjaśnia Marta Jarosiewicz ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki.

Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa. Czwartkowa donacja trójki, kiedy o 12 kończyłem pracę w poniedziałek. Nie sądziłem, że obudzimy się w trochę innym świecie we wtorek rano i że tym razem na mnie nie wypadło, żeby komentować to jakoś szybko. No a na dzisiaj postanowiłem ułożyć taki ładny zestaw. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre, tes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir à la déco. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts. Ho zaczął naszą tonację piosenką sprzed lat 5, a to Stacey Kent, która zaśpiewała cudowny utwór, który Henri Salvador nagrał 19 lat temu. Ona sięgnęła po tę piosenkę 10 lat później, 2010. A przy okazji Stacey w Romie 14 maja. Bardzo się cieszymy z tego powodu. No i gramy dalej. Je cherche enfin les mots

Et toi, tu ne sais même pas toute ma colère. Tu tues mes arbres, mes forts et mes abeilles. T'es qui? T'es Michel Polnareff, tutaj w tym utworze, w takim swoim stylu z lat 70., tak to chyba można powiedzieć, choć płyta z 2018 roku. Nous la rêvons, mais elle n'existe pas.

sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard, elle descendait dans le midi. Le midi, ils se sont quittés au bord du matin, sur l'autoroute des vacances. C'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard, elle est descendue là-bas dans le. C'est une romance d'aujourd'hui. Tak, to 1972, wakacje musiały być wtedy piękne. Michel Figuin. No i wracamy do nowości. Non, je n'ai même pas peur, je pleure, c'est tout. Allez, mets ton manteau et viens, on ne va pas rester chez nous. Ce soir, on sort, on va trouver des regards, des mains serrées aux terrasses des cafés. Ce soir, on sort, on va marcher sur cette place de bougies. La République est de sortie. Ce soir, on sort, ce soir, on sort. Non, je n'ai même pas froid, je serre tes doigts et je tombe dans les bras d'un type que je ne connaissais même pas. Ce soir, on sort, on va pleurer nos sourires au monde entier, notre envie de se serrer. Ce soir, ensemble, on va grandir et surtout ne pas céder à la haine tant espérée. Ce soir, on sort, ce soir, on sort. Ce soir, ensemble, on est debout, mains serrées, cœur à genoux, mais tout le monde au rendez-vous. Ce soir, ensemble, on est dehors, sur toutes ces places de bougies, la liberté est de sortie. Ce soir, on sort, bien sûr, on sort, mini-jupe et maquillage, loin, si loin du Moyen-Âge. Ce soir, ensemble, on a gagné, comme quand au bord des falaises on chantait la Marseillaise. Ce soir, ensemble, on va grandir et s'aimer une fois pour toutes et se le dire coûte que coûte. Ce soir, ensemble, on va grandir.